ikaw ay dumating. Nadamay iba sa damdamin. Kilos mo't mga paglalambing. Ang siyang lagi ay umaakit sa akin. Kahit dayain pa ang puso at isip ay hanap ka, bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan